สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อและแทนคุณแผ่นดินนะครับและก็ถึงช่วงธรรมะคนเมืองนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับยังคงเป็นหน้าที่ของผมอัฐาพงษ์สุวรรณและคุณพิทยากรลีลาภัทรครับและอีกท่านหนึ่ง ที่อยู่กับเราเป็นแขกรับเชิญต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี ้และผมกำลังจะเชิญให้เป็นแขกประจำ คือ ผมเสื้อมัดมือกลางอากาศ คุณเนียนมากเลยนะครับคุณเนียนมากเลยนะครับ ครับคือคุณดังตรินหรือพี่ตุล ครับสวัสดีครับพี่ตุลครับ สวัสดีครับเอสสวัสดีครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับ ครับเมื่อวานนี้เราเปิดตัวพี่ตุลในช่วงของธรรมะคนเมืองไปด้วยเพลงพุทธคุณ ครับ ซึ่งพี่ตุลเขียนไว้นะครับแล้วได้คุณปานธนาพรมาร้องพี่ตุลก็เล่าให้ฟังเรื่องที่มาที่ไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเขียนเพลงนี้จนกระทั่งได้คุณปานมาร้องเพลงต่างๆนานานะครับซึ่งนั้นก็คงได้ฟังกันไว้ยิ้มอกยิ้มใจ แล้วก็แนวทางของรายการนี้จริงๆแล้วถ้าคุณฟังที่ติดตามเนี่ยคือพอเราคุยกันเสร็จเนี่ยคุณเอสก็จะนำเพลงมาเปิดแล้วก็จิตใจเป็นยังไงให้ตามรู้ตามดูไปนะครับฉะนั้นเพลงพุทธคุณเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องบรรยายนะเดี๋ยวช่วงท้ายเราคงจะเปิด เดี๋ยวฟังกันอีกรอบหนึ่ง รอบนึงครับ แต่ตอนนี้ไหนๆได้พี่ตุลมาแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องธรรมะที่เป็นข้อข้องใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับก็จะมีคำถามต่างๆนานาช่วงนี้พี่ตุลครับในฐานะที่พี่ตุลก็เขียนหนังสือออกทั้งแจกฟรีทั้งออกวางจำหน่ายให้ดาวน์โหลดต่างๆนานาตุนทำงานในส่วนของธรรมะมาเยอะเนี่ยต้องเรียนถามตรงๆว่ามันมีหมวดหนังสือที่ตอนนี้มาแรงมากๆคือหนังสือหมวดแก้กรรมอันนี้เราจัดว่าเป็นหนังสือธรรมะไหมครับพี่ตุนครับ จัดเพราะว่าถ้าพูดถึงพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะพูดอยู่สองหมวดหลักๆนะคือหมวดกรรมวิบากแล้วก็หมวดของการหลุดพ้นออกจากทุกข ์ นะถ้าพูดคำว่าแก้กรรมมันก็พูดได้นะก็คือทำให้กรรมเนี่ยมันเป็นไปในทางที่จะส่งผลให้เราพึงพอใจหรือว่ามีความสุขนะแก้จากที่มันเป็นของเสียให้กลายเป็นของดีซะเพียงแต่ว่ามันมีประเด็นนิดนึงคือคำว่าแก้กรรมในสมัยนี้เนี่ยกลายเป็นศัพท์สมัยใหม่ที่เราเข้าใจว่าหากเรารู้สูตรหรือเคล็ดลับวิธีอะไรกันแล้วแต ่ นะมันจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นได้ทันทีนะจากที่ดวงตกกลายเป็นนะดวงดีจากราหูเข้าพระเสาแทรกมันกลายเป็นนะมีราชรถมาเกยหรือว่ามีคฤหาสน์มีภูเขาทองผุดขึ้นมาหลังบ้านอะไรทำนองเนี้ยนะไอ้ลักษณะที่เราเข้าใจกันผิดนะคำว่าแก้กรรมหรือจะคำอะไรก็แล้วแต ่ ใช้ศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะมันล้วนแล้วแต่กลายเป็นเครื่องมือหากินหรือว่าโอกาสที่คนเขาจะมาเผยแพร่ความเชื่อตามแบบของเขานะ ซึ่ง ของแบบนี้ตาดีได้ตาไร้เสียนะหนังสือเนี่ยยิ่งกว่าจะเรียกว่าอะไรสินค้าที่แบกดินหรือว่าแบกขายตามตู้อะไรอย่างเงี้ยนะที่ว่าตาดีได้ตาไร้เสียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราได้สินค้าเสียไปเฉยๆนะแต่มันได้มิจฉาทิฐิหรือว่าได้ความเข้าใจผิด ความ มาด้วยเพราะถ้าเข้าใจผิดอย่างเดียวนะชีวิตมันล่มเลยนะ คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวบางทีมันไปออกเป็นสื่อโทรทัศน์อะไรหลายๆอย่างเลยนะ คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอพูดอย่างนี้ก่อนพูดเป็นกลางๆนะว่าเวลาที่ใครนำเสนอเรื่องเหล่านี้อย่าเพิ่งด่วนเชื่อแต่ขณะเดียวกันอย่าเพิ่งไปลบหลู ่ นะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปว่าเขาของเก๊แน่น อ นพอได้ยินคำว่ากรรมหรืออะไรมาเนี่ยเพราะเรื่องกรรมวิบากจริงๆก็เป็นของสูงตอนนี้มันถูกฉุดให้กลายเป็นของต่ำไปเนี่ยก็เพราะว่าเราไปหมายหัวไว้ก่อนเลยถ้าใครพูดเรื่องกรรมเนี่ยแปลว่าคนนี้เนี่ยมาหลอกอีกละเป็นสิ่งแปลกมงคลละ ครับครับครับ แต่ทีนี้ถ้าเราจะเชื่อกรรมในแบบที่ทำให้ฉลาดในแบบที่ทำให้เราหันกลับไปรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็ต้องดูที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเรื่องกรรมดีกรรมชั่วกรรมขาวกรรมดำกรรมหรือวิบากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะท่านเน้นไปในเรื่องของวิธีคิด วิธีพูดแล้วก็วิธีทำไม่ใช่วิธีประกอบพิธีนะไม่ใช่วิธีที่เราจะไปหาทางลัด ครับ นะท่านพูดว่าไอ้ตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันประกอบขึ้นมาด้วยวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำถ้าเรามีวิธีคิดพูดทำยังไงตัวเราก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ได้รับผลที่สอดคล้องกันถ้าหากว่าวิธีคิดพูดทำของเรามันสว่างชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสว่างขึ้นมาได ้ ถ้าคิดพูดทำมันยังมืดอยู่ต่อให้เราไปประกอบคุณไสทำไสยศาสตร์หรือว่ามาเสริมเคล็ดลางเสริมดวงอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้หรอกผมให้แง่คิดอย่างนี้นะว่าจริงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมีความรู้เรื่องศาสนาก็ได้เราคิดในเรื่องความจริงของชีวิตดีกว่าช ี วิตเป็นของยากนะถ้าคุณพยายามจะทำให้มันเป็นของง่ายเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นปมซับซ้อนขึ้นมาได ้ ผมยกตัวอย่างนะอย่างถ้าคุณไปวิงวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันว่าขอให้ได้นั่นขอให้ได้นี ่ นะจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยอย่างใหม่ขึ้นมามันกลายเป็นนิสัยช่างขอ คนที่ขอ มันกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมานะเป็นมั่นเป็นหมออยู่ในใจเชื่อปักใจเชื่อเลยว่าคุณไม่มีทางช่วยตัวเองได้รอดเอาตัวเองรอดด้วยตนเองไม่ได้มันต้องพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ ์ นี่แค่ว่าเราขอทุกวันนะนี่ผมพูดกรณีแค่ว่าเราฝึกนิสัยแบบเนี้ยช ่ างขอเนี่ยขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าตัวตนท่านเป็นอย่างไรนะเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ขอไปแล้วขอด้วยความปักใจเชื่อว่าท่านจะต้องให ้ ตามที่เราขอมากเข้ามันกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาว่าตัวเราเองไม่มีอะไรดีตัวเราเองไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในการกระทำของตัวเองที่จะเอาตัวให้รอดเนี่ยแค่นี้นะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองเนี ่ ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันกลายเป็นความยุ่งเหยิงความซับซ้อนนะมันจะมีนิสัยงอมืองอเท้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าท้อง่ายนะแล้วก็จะอยากขอความช่วยเหลือจากคนอื่นตลอดถ้าหากว่าเขาไม่ให้ความช่วยเหลือคุณก็จะน้อยใจไปด่าเขาหรือว่าไปโทษเขานะเนี่ยตรงนี้จุดเริ่มต้นของความซับซ้อนในชีวิตมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่คุณไปพยายามก่อปัญหาอะไรมากมายที่เห็นได้ชัดหรอกแต่เนี่ยบางทีมันสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคือการสั่งสมนิสัยช่างขอ ครับเพราะงั้นอย่างนี้เราจะมีหลักยังไงครับพี่ตุลในเมื่อพี่ตุลบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งลบหลู ่ งั้นในเมื่อเรารับสื่ออย่างนี้เราดูรายการทีวีหรืออ่านหนังสือเรื่องแก้กรรมอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีแยกยังไง ถ้าเขาพูดให้คุณพึ่งตัวเองถ้าเขาทำให้คุณมีความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการแก้กรรมที่ถูกต้องคือการแก้นิสัยเสีย ๆ ให้มันหมดไปแล้วก็เพิ่มนิสัยดีๆให้มันเข้ามาให้มากที่สุดเน ี่ ยถ้าเขานำทางไปในทิศที่ทำให้คุณเกิดความเข้าใจอย่างนี้นะเชื่อเขาได้เลยเพราะว่าเป็นทางเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแต ่ ถ้าหากว่าเขาบอกว่านี่ให้ไปไหว ้ นนท์ไหว้นี่หรือว่าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจะมีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้านคุณอะไรแบบนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อนะเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะแล้วถ้าหากว่าต่อให้นะต่อให้เขาแนะนำว่าเอาของไปถวายพระพุทธเจ้า ครับ นะแล้วจะเกิดสิริมงคลข้อนั้นข้อนี้ให้ทำเคล็ดแบบนั้นแบบนี ้ พูดง่ายๆฮะแม้แต่ทำสังฆทานนะถ ้ าเขาแนะนำว่าทำสังฆทานแล้วจะแก้นั่นแก้นี้ได้อะไรต่างๆเนี่ยอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งไปเชื่ อ เพราะว่านี่ยังไม่ใช่แก้กรรมนะนี่คือการให้ทานต่างหาก ครับ นี่คือการอย่างถวายพระพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นบุญในเรื่องของการบูชา บอกไปทำบุญ9วัดอย่างเงี้ย อันนั้นคือการให้ทาน9วัน ปล่อยปลาดุก ให้ ต้อง18ตัวเลยนะ อันนั้นให้ชีวิตทาน ให้ชีวิตทาน มันยังไม่ใช่การแก้กรรม ครับ คำว่าแก้กรรมเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีนิสัยยังไงอยู่เนี่ยผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันคนรักเนี่ยคู่รักเนี่ยนะมักจะคุยกันว่าเนี่ยเราจะมีบุญเก่าด้วยกันมาพอหรือเปล่านะจะพูดกันแค่นี้ถ้าพูดล็อกแล้วล็อกเลยว่าถ้าบุญเก่ามาพอนี่แปลว่าจะต้องเป็นเนื้อคู่แล้วอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งแต ่ ผมให้มุมมองให้ความเข้าใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะว่าบุญเก่าเนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้เราพอที่จะมีความรู้สึกคุ้นเคยหร ือ ว่าอยากคบกันได้เท่านั้นแหละ ับแต่บุญใหม่เนี่ยเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งได้หรือเปล่าหรือที่สมมุติว่าเอาละบุญใหม่ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งแต่อย่างน้อยนะถ้ามันมีมากพอนะทำให้จบดี อ๋อแทนที่จะทะเลาะฆ่ากัน ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยบุญใหม่ไม่พอขนาดที่ว่าแม้กระทั่งทำให้เลิกรากันโดยดีเนี่ยก็ไม่ได้ซะแล้วนะนั่นคือเรื่องของบุญเก่าบุญใหม่ที่แท้จริงนี่ลองมาสำรวจดูว่าคำว่าบุญใหม่มันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำเนี่ยวิธีพูดเนี่ยนะมักจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดแรงผลักนะระหว่างคู่รักเนี่ยมันมีแรงดึงดูดกันเข้ามาแล้วนะหน้าตาหล่อหน้าตาสวยนะแล้วก็ดูมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่ดูติดกันด้วยเสน่ห์ภายนอกแต่ว่ามาเกิดแรงผลักเพราะว่าปากเสียต่างใบต่างปากเสียด้วยกันทั้งคู ่ ไอ้อาการปากเสียเนี่ยนะคุณลองคิดดูว่าถ้าหากเราไม่แก้กันที่ตรงนี้แต่พยายามไปทำบุญที่วัดโน้นวัดนี้ด้วยกันแล้วจะทำให้นึกว่าจะทำให้อยู่ด้วยกันรอดมันผิดจากเหตุจากผลนะคุณลองคิดดูคืออย่างเวลาคนเราเนี่ยปากเหม็นเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยการที ่แปรงฟัน ใช้ยาสีฟันที่ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่กินอะไรที่มันจะทำให้ปากมันสั่งสมแบคทีเรียมากอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าปากเหม็นแล้วไปทำบุญเนี่ยขอถ้าอยากถวายยาสีฟันให้พระอย่างน ี ้แล้วนึกว่าปากมันจะหายเหม็นเน ี่ ยมันผิดจากหลักของเหตุและผลนะผิดจากหลักของกรรมคุณไม่ได้แก้กรรมคุณไปทำกรรมไปทำบุญอย่างใหม่แล้วเข้าใจว่าไอ้วิธีพูดวิธีทำของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นมาได้เองมันไม่ใช่นะ อย่างนี้อีกคำถามหนึ่งครับพี่ตุ่นเวลาพูดเรื่องแก้กรรมเรื่องอะไรเงี้ยมักจะมีคนไปโยงถึงเรื่องชาติก่อนๆนี่มันจำเป็นไหมพี่ตุ่นว่าต้องไปรู้ว่าชาติที่แล้วทำอะไรมาจะต้องไปแก้ให้ถูกจุดหรืออะไรอย่างเงี้ย ชาติก่อนเนี่ยนะพูดกันไปเถอะถ้าคนไม่มีญาณไม่มีอภิญญาเนี่ยมันไม่รู้ไม่ได้หรอกด้วยตัวเองหรอกนะต้องไปถามคนอื่นแล้วถ้าเอาแค่ว่าคนอื่นเนี่ยที่คุณไปถามเขารู้จริงหรือไม่รู้จริงเนี่ยคุณก็ไม่รู้แล้วนะ ไม่สามารถตัดสินได้เอาอย่างนี้ดีกว่าสำรวจไอ้ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเรื่องชาติก่อนมันผ่านไปแล้วคุณจำไม่ได้แล้ว มันแต่ที่คุณได้มาก็คือตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นผลของกรรมเก่าเนี่ยรูปร่างหน้าตาแค่นี้เสียงแค่นี้สติปัญญาแค่นี ้ นะถ้าหากว่าคุณยังพบว่าตัวเองเนี่ยใช้บุญเก่าต้องเรียกว่าบุญเก่านะร่างกายนี้จิตใจนี้เพราะว่าเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องเป็นด้วยบุญอย่างเดียว ค ุณใช้บุญเก่าไปทำเรื่องเสียๆเช่นเนี่ยหน้าตาสวยนะเสียงก็ไพเราะแต่ว่าปากไม่ดีนะชอบด่าเขาชอบที่จะอาละวาดนะทิ่มแทงด้วยขวานในปากนะด้วยมีดในปากแบบนี้เนี่ยนะไม่อย่างนี้เขาเรียกว่ามันต้องถ้าจะแก้เนี่ยไม่ใช่แก้ด้วยคุณไสนะทั้งปากเหม็นและปากเสียเนี่ยแก้ไม่ได้ด้วยคุณไสแต่แก้ได้ด้วยความตั้งใจใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าใหม่นะตรงนั้นแหละที่เรียกว่าแก้กรรมจริง ๆ คำว่าแก้หมายถึงว่าเปลี่ยนนิสัยเสียๆออกจากตัวแล้วก็เพิ่มนิสัยดีๆเข้ามาใหม่นะครับ อย่างกรณีที่ส่วนมากคนมักจะไปแก้กรรมกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์เช่นผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะตกงานอาจจะสูญเสียคนรักแฟนทิ้งหรือว่าโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยโดนโกงเงี้ยแล้วก็จะบอกไม่รู้จะไปพึ่งทางไหนของหายอะไรเงี้ยเราจะไปแก ้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็โลกก็มีประโยชน์นะความทุกข์ในโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่แง่เสียซะทีเดียวเพราะว่าคนเราเนี่ยพอทนงตัวเองมากๆรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกทุกอย่างสามารถควบคุมได้ชีวิตนี่อยู่ในมือเราไอ้แบบนั้นมันก็ไม่เชื่ออะไรมากไปกว่าตัวเองแต่ทีนี้ถ้าช่วงดวงตกนะช่วงที่มันมีแต่โชคร้ายมีแต่อะไรที่แย่ๆเข้ามาสู่ชีวิตแล้วทำอะไรทุกอย่างแล้วนะตามหน้าที่ตามอะไรที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรขึ้นมามันไม่ได้ปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นนะคนชักจะเริ่มเคว้งแหละช ัก จะเริ่มถามว่าชีวิตมันคืออะไรกันแน ่ ชีวิตใครเป็นคนลิขิตนะตรงนั้นก็จะมีเสียงตอบมานะหลายทางบางคนก็จะบอกว่า พระพรหมบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งโอเคถ้าณจังหวะนั้นที่ใจคุณเปิดรับคำตอบจริงๆแล้วคุณไปได้คำตอบตรงนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าใจคุณกำลังพร้อมที่จะรับแสงสว่างแล้วมาเจอคำตอบอันเป็นเหตุเป็นผลแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะก็โชคดีถือว่าโชคดีไปนะถือว่าม ีบุญ มีบุญ ถือว่ามีบุญมาทางนี้นะเราคงไม่ไปเปรียบเทียบว่ามีบุญมากกว่าศาสนาไหนหรืออะไรยังไงแต่ก็เอาเป็นว่ามีบุญมาตามเส้นทางที่จะมีเหตุมีผลนะจะไม่ริบปัญญากันจะไม่ปล้นเหตุผลกันนะจะเอากันด้วยการทำให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ครับ ลักษณะที่คุณกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีอะไรแค่ไหนนะถ้าหากว่าคุณทำใจได้แค่อย่างเดียวนะทำไว้ที่ใจว่าคุณจะต้องประสบกับไอ้เคราะห์หรือว่ามีอะไรมากระทบกระแทกแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณให้มันหยุดอยู่แค่ตาหยุดอยู่แค่เสียงแล้วลงมาไม่ถึงใจมันก็เล่นงานได้แค่นั้นมันเล่นงานคุณได้ที่เปลือกของชีวิตเล่นงานตาของคุณเล่นงานหูของคุณแต่จิตของคุณไม่ถูกเล่นงานไม่ถูกแตะต้องนะมันยังอยู่ในที่ที่เซฟได้แล้ววิธีเดียวที่จิตของคุณจะอยู่ในที่ที่เซฟได้ตลอดเวลาก็คือต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าเอามาปรุงแต่งอย่าเอามายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งมันไปเหมือนกับคนเนี่ยนะเด็กไม่รู้ภาษีภาษาเนี่ยเห็นว่าก้อนอะไรแดงแดงอยู่ก็ไม่รู้หน้าเล่นดีไปคว้ามา ครับ ถึงได้รู้ว่ามันร้อนถึงได้รู้ว่ามันทำให้มือเนี่ยมันพุพอง เป็นฐาน ไหมมันเป็นฐานนะแต่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้แล้วครั้งแรกว่านั่นเป็นฐานร้อน ครับ มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ไปคว้ามาอีก ครับ แต่ในความเป็นจริงถ้ามันไม่ใช่ฐานร้อนมันเป็นก้อนทุกข์มันเป็นก้อนความคิดร้อนๆโดยธรรมชาติของคนเนี่ยจะยังไปคว้ามาอยู ่ เพราะไม่เรียนรู ้ คือมันไม่เข็ดมันไม่เหมือนกับคว้าฐานร้อนมานะอันนี้ไปคว้าความคิดมายึดไว้ไปคว้าไอ้อะไรที่มันเป็นความปรุงแต่งทางใจมากำไว้เนี่ยนะมันก็ร้อนอยู่วันยังค่ำมันก็ร้อนได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับคนไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะเกิดมาเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรหรอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหายไปหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยเสียอะไรไปเลยนะนอกจากเสียดายแล้วก็เสียใจถ้าเราสามารถที่จะเห็นเข้าไปในความจริงตรงนี้นะคุณไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนคุณไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์หรือว่าปลดเปลื้องความมีช่วงดวงตกหรืออะไรกับเจ้าทรงสำนักไหนทั้งสิ้น ครับ แต่ปลดเปลื้องกับเหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นะไม่ใช่ให้ไว้ปลงชั่วคราวนะแต่ให้ไว้ทำใจปล่อยวางได้ตลอดไปถาวรนะ ครับ การที่คุณเห็นแล้วว่าอะไรๆไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเดียวๆถ้าเราไม่ไปคว้ามาถ้าเราไม่ไปกรรมมานะถ้าเราไม่เอาของร้อนๆเนี่ยมาอุ้มไว้กับใจเราเนี่ยใจเราก็ไม่ร้อนนะใจเรามันก็จะเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยตรงนี้แหละนะวิธีแก้กรรมหรือวิธีสะเดาะเคราะห์ที่ดีที่สุดในโลก มีอยู่แล้วจากพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยชอบทำชีวิตเนี่ยให้มันง่ายให้มันเป็นอะไรที่เดี๋ยวๆแล้วมันได้ผลทันที ฟาสต์ฟู้ดดูฉีกซองเทน้ำร้อน ดูโฆษณาน้ำยาล้างห้องน้ำมากครับเวลาเสร็จแล้วพอโฆษณาเสร็จเขาเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเทไปเสร็จมันก็จะขาว คนชอบแบบนั้นคนที่ชอบแบบนั้นซึ่งหารู้ไม่ว่านั่นแหละวิธีสร้างความยุ่งเหยิงสร้างปมให้ชีวิตมันไม่ใช่เป็นการแก้ปมให้ชีวิตแต่อย่างใดเลย จากประสบการณ์ที่ผมเขียนบล็อกแล้วก็ผมก็แนะนำวิธีคล้ายๆกันนะพี่ตุ๋นบอกว่าเขาก็ต้องหัดกลับมาเรียนรู้กายรู้ใจมีสติในชีวิตในการสร้างกรรมใหม่ที่มันให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเอ๊ะคุณแอสตันมันพูดง่ายแต่มันทำยากนะจะให้ผมบอกว่าอย่างเงี้ยเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ามันจะมีวิธียังไงที่ทำได้อย่างนี้จริงๆนะพี่ตุ๋น คือก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเข้าใจภาพรวมก่อน ครับ เพราะว่าถ้าพูดถึงวิธีเนี่ยบางทีจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไปทำไมเหมือนกับเราทุกคนเนี่ยตอนได้รับคำแนะนำใหม่ๆเนี่ยใช่ไห ม ไม่ว่าจะจากพระพุทธเจ้าใครจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไปทำไม ใช่ใช่ ถ้าอยู่ๆไปบอกวิธีทำเลยเนี่ยมันไม่รู ้ ว่าจะทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าหากว่ากำลังมีความทุกข์อยู่นะมันมีคำถามอยู่ในใจบอกทำยังไงถึงจะหายทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มเข้าทางเราแล้วเราก็สามารถที่จะชี้ได้ตรงนั้นถ้าคุณยังไม่มีความทุกข์นะอย่าเพิ่งไปดูช่วงแรกนะมือใหม่นะ ครับ ถ้าหากว่าคุณยังไม่เห็นเหตุผลว่าจะไปดูทำไมอย่าเพิ่งดูทำความเข้าใจก่อนว่าดูแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ทุกข์ไงดูแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่กำฐานร้อนๆไงผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันเหมือนกับฐานร้อนๆนะเด็กเนี่ยถ้าคว้าฐานร้อนๆมากำครั้งแรกเขาจะไม่คว้ามากำอีกเลยตลอดชีวิตนี่คือเรื่องของรูปธรรมแต่เรื่องของนามธรรมเนี่ยมันมีฐานร้อนๆที่ทุกคนในโลกคว้ามากำอยู่ตลอดอย่างราวกับไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยได้บทเรียนเลยตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเริ่มทำความเข้าใจกันละว่าโอเคอย่ากำฐานร้อน ๆ ที่มันเกิดขึ้นในหัวเรานะพอเห็นภาพแล้วโอเคเอ้ยไม่น่าที่เรายังโง ่ ไปกำฐานร้อนๆแล้วนี่ค่อยมาพูดถึงวิธีดูตรงนี้มันจะเริ่มชัด ครับ เวลาที่คุณเผลอตัวคุณไปยึดฐานร้อนๆก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างโดยไม่รู้ตัวเสมอเลยตลอดทั้งวัน ครับ อย่างเอาง่ายๆออกจากบ้านเนี่ยสมมตินะคุณมีรถคุณถือว่าโชคดีแล้วนะที่ไม่ต้องเดินถนนไม่ต้องเดินเท้าไม่ต้องขึ้นรถเมล์แต่ถ้ามีคนเดินเท้าเขากำลังอยู่ในภาวะเบื่อบ่ายอะไรก็แล้วแต่นะเขาเดินเฉียดรถคุณแล้วคุณต้องเหยียบเบรกตัวโกงคุณก็อยากจะไขกระจกลงมาด่าเขานะเท่านั้นไม่พอ ค ือเขาผ่านไปแล้วเป็น10นาที20นาทีคุณยังด่าต่ออีก โอ้เอาเก็บมาคิด คือ ไอ้นี่มัน ถ้าใช่ถ้าคุณอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนสนิทเนี่ยก็จะด่าได้อีกขโมงฉงเฉงเขาผ่านไปแล้วตั้ง10นาทีแต่10นาทีที่ผ่านไปแล้วคุณยังเก็บเอาก้อนฐานร้อนๆทางความคิดนะก้อนฐานร้อนๆทางภาพนะและเสียงที่มันเกิดขึ้นในชั่วขณะแค่นิดเดียวอ่ะแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเอามาเป็นทุกข์ต ่อ ได้เป็นอีก10 20นาทีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณสามารถเห็นได้ว่านี่เริ่มกรรมละคราวนี้มันเริ่มเห็นมันจะเริ่มเห็นพ้อยนี่ถ้าใจเราไปกรรมถ้าใจเราเนี่ยไม่ปล่อยนะมันก็จะมีความทุกข์โดยไม่เป็นเรื่องทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ทีนี้ถ้าคุณหัดสังเกตหัดสังเกตว่าทันทีที่คุณมีความคิดถึงเรื่องไม่ดีที่มันผ่านมาแล้ว ครับ แล้วเห็นจริงๆนะเห็นเข้ามาราวกับปลาเห็นรูปเนี่ยว่าใจของคุณเนี่ยมีอาการเข้าไปคว้าความคิดที่เป็นประดุจก้อนฐานร้อนๆเนี่ย ครับ เนี่ยคุณก็จะรู้สึกทันทีว่าเออรู้ตัวนะว่านี่กำลังจะไปคว้าฐานร้อนๆโดยเรื่องไม่เป็นยังไม่เป็นเรื่องแล้วใจเนี่ยที่มันเห็นอาการคว้ามันก็จะปล่อยออกทันทีด้วยความเข้าใจด้วยความฉลาดทางจิตนี่คือตัวอย่างเอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วอย่างที่เอสหรือว่าก็พูดมาตลอดเนี่ยนะจริงๆแล้วนั่นคือหลักการที่ถูกต้องที่ครอบคลุมนะอย่างสมมติว่าเปิดเพลงรายการอยู่เราก็บอกว่าเออนี่รู้สึกยังไงไอ้ตรงที่รู้สึกยังไงเนี่ยตอนนั้นคุณจะยังไม่เห็นว่าเกิดอะไรหรือว่าได้อะไรขึ้นมาแต่ถ้าคุณสังเกตไปเรื่อยๆมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าคุณจะเริ่มมีความชำนาญในการมองใจตัวเองว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงอยู ่ครับ ถึงเวลาที่จะต้องใช้งานขึ้นมามันก็จะได้เห็นได้ทันเข้ามาที่ใจตรงนี้นะมันไม่ตะเลิดมันไม่พุ่งออกไปข้างนอกแล้วพอคุณเริ่มคุ้นเคยกับเห็นการเห็นอาการทางใจที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมีปฏิกิริยาทางใจอยู่ตลอดเวลาเป็นชอบและเป็นชังนะในที่สุดคุณก็เห็นว่าทุกอาการที่มันเป็นปฏิกิริยาทางใจไม่ว่าจะชอบชังดำขาวดีไม่ดีมันผ่านมาแล้วจะต้องผ่านไปเสม อ แล้วตรงนี้จะกลับไปสรุปได้ข้อสรุปเดิมตรงที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าชีวิตทั้งชีวิตคุณจะเห็นเลยว่าคุณไม่เคยมีอะไรเลย ครับ ถ้าคุณไม่เคยมีอะไรเลยก็แปลว่าคุณไม่เคยเสียอะไรไปเช่นกันสิ่งที่คุณเสียมามีแค่2 อย่างในชีวิตคือเสียดายกับเสียใจ ก็เหมือนกับตอนที่ตามอาคารต่างๆก็จะมีซ้อม อะไรนะอัคคีภัยคืออพยพอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีคนถามอุ้ยทำทำไมเสียเวลาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่มันก็เป็นการฝึกให้เกิดความเค้าเรียกว่านะคุ้นเคยในเวลาที่มันมีวิกฤตขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเกิดความคุ้นเคยที่มันจะต้องไปทางนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่แตกตื่น แบบซึนามินี่เขายังต้องมีทุ่นวางไว้กลางทะเลก็คือเหมือนว่าเป็นสัญญาณเตือนอารมณ์เราก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราหมั่นฝึกซ้อมบ่อยๆน่าเสียดายหรือเกินเวลาหมดลงแล้ว